Üdvözlő itt a Fókusz csapat! Legyen már boldog! Ha hozol ide egy medencét, és körbe-körbe úszkálhatok egy sörrel a kezem, akkor boldog leszek. De hát ahhoz meg kell dolgozni. Most például azt kell mondanod, hogy... KAROLODRA VAN! Jó van, köszönöm, ennyi. Mehetsz haza. Bejövök így motiváltan, és... De ahogy jössz motiváltan, úgy jössz... Motiváltan jövök erre, találkozok veled, és elmegy az élettől is a kedvem. Megértem. Láttam a Puzsér videóját a Dancsóról, és eszembe jutott róla valami. Már beszéltünk Dancsóról, most nincs nagyon új mondandom róla. Puzsér inkább arról beszélt, arról a stílustippek videóról, ami hát szerintem is egy nem biztos, hogy a kedvenc videóm lesz, de ilyet már mi is csináltunk anno 6 lépéssel, csak kevésbé ilyen bicska nyitogató stílusba. Puzsér azt mondta, hogy ez már meglehetősen káros, én nem látom, hogy ez károsabb lenne, vagy hogy jobban káros lenne, mint a többi videója. Szerintem annyira azért nem káros. Ez káros volt ez a videó? Fura volt, de mindegy. Inkább az jutott eszembe, hogy az elején azt mondta, hogy ugye vettek egy Arri kamerát a Dancsóék. Lehet bérbe venni, hogyha mindenki ilyen fullos videókat akar készíteni, és ez eszembe jutott egy téma, amiről már régóta akarok beszélni, ami az, hogy mennyire fontos egy videónál, hogy milyen a minősége. És ha már videókról készítünk kritikát egy csomószor, akkor én és a teki. Szeretnél valamit üzenni az embereknek? Nem. Ráfasson az embereket. Vazdek, hogy lehet, hogy már hétfőn? Mi lesz péntekre? Nem leszek itt pénteken. Mint hol leszel? Itt fogok rohadni. Menjél már dolgozni. Nekem az a munkám. Azt hiszem, holnap be is rakom ezt a teki dolgozik live-ot. Kibaszott az ablakon a kamerát. Nem biztos, hogy mindenkinek érdekes lesz, de aki videót szeretne készíteni YouTube-ra, annak a végén mondok egy olyan tuti tippet most tényleg, hogy Jézus atyám, mennyire fontos az, hogy technikailag jó legyen egy videó. Ez a nagy kérdés, és én is szoktam néha technikán szőrözni, de nem azt veszem egy videónál alapul, hogy nem tudom, milyen a felbontása, milyen a képminősége, milyenek a vágások. De ha már videóról beszélünk, akkor mindig érdemes ezt is megvizsgálni, de az első, amit ki kell jelenteni, hogy nem a technika a lényeg, hanem a tartalom. És lehet az, hogy valaki csinál egy nagyon szar technikával, egy régi telefonnal egy jó videót, mert kreatív ötlete van. Közben meg van, aki egy profi kamerával, például egy Arrival, nem feltétlenül olyan tartalmat gyárt, ami számomra érdekes, vagy szerintem érdemes volt egyáltalán megcsinálni. A technika az mindig másodlagos, de egy minimum szintet azért nem árt, ha elér. És van a kép meg a hang a videónál, és csomóan azt hiszik, hogy a kép a fontosabb, de közben a hang az első, amire figyelni kell, mert hogyha szar a hang, akkor akármilyen képek mehetnek rá, ha nem értik, amit mondasz, ha nem lehet hallani, ha nem lehet kivenni, szóval általában mégis az emberek inkább a képre figyelnek, pedig az első és a legfontosabb a hang. Hogyha szar a hang, akkor azt nem tudod a videót megnézni. Hogyha szar a kép, akkor legalább meg tudod hallgatni, legalább érted, amit mond, legalább podcastként be tudod rakni a háttérbe, de hogyha a hang szar, akkor nincs videó. Szóval azért nem árt, hogyha egy videó eléri a technikai minimumot, ami az, hogy legalább a hang érthető legyen. Utána jön a többi dolog, de mindenképp ezzel kezdeném, hogy biztosan mennék abban, hogy rendesen érteni lehessen a hangom, vagy rendben legyen mondjuk a sávok, hogy ne az legyen, hogy rohadt halk a beszéd, és közben ordít a zene, úgyhogy így le kell dobnod a fülest, szóval ilyenekre figyelni kell, mert különben élvezhetetlen lesz a videó. Szóval a hangot azt csak elbaszni lehet. Aztán, hogyha ez megvan, akkor el lehet kezdeni arra figyelni, hogy a képre. De innentől már nagyon nagy szabadság, és nagyon sok fele megy a dolog, és nagyon sok stílusban lehetsz igényes, nagyon nagy a spektrum, de senkit se bátorítanék arra, hogy, és ez lesz a lényegi mondani valóm, összevásároljon mindenféle dolgot, és aztán kezdjen videózni. Mindig egy dolgot fejleszten, ami a leggyengébb, és így szépen lehet fokozatosan fejlődni. Nem fontos az, hogy egyszerre mindent rögtön megvegyél, de hogyha mindig tudod, hogy mi a leggyengébb, és azt fejleszted, akkor mindig úgy tudsz fejlődni, hogy közben tudod, hogy mit miért csinálsz. Nem csak olyan, na megveszem ezt, mert elméletileg azt kell. De azt majd a végén még erre kitérünk. Azt hozzá kell venni, hogy a legtöbb ember néző baromi igénytelen. Borzasztó igénytelenek az emberek, nem veszik észre. Ami nekem, mint operatőr vágónak így, fogom a fejem, olyan hibák vannak vágásban, képben, még néha én is elkövetem ezeket, de közben csomó néző észre se veszi. Van egy bizonyos szint, ami fölött már inkább, nem is mondom, hogy a szakma iránti tiszteletnek, de inkább az, hogy magadnak szól az igényesség, mert nagyon kevesen fogják észrevenni. Például az, hogy én 4K-ba veszem fel a videókat, az nem fontos a YouTube-on, de ez kamera tud 4K-ban felvenni. Én jobban szeretem a 4K-ban felvett tartalmat, meg 4K-ba kirakni YouTube-on, mert a Full HD-t azt nagyon széttömöríti a YouTube, és engem az már zavar, ha nagyon szétesik a kép. Meg szerintem ez tovább lesz jó egy ilyen videó, mert mondjuk 10 év múlva sem fog csúnyán kinézni, ahogy mondjuk most már a 360p-s videók egész csúnyán néznek ki. Megtehetem, akkor inkább próbálom abból kihozni a maximumot, ami van. Például ez az objektív is főlege a fókuszcsoport miatt vettem annó. Azért, hogy kicsit elmosodjon a háttér, ha már van mögöttem háttér, és ez valahogy szebb. Hogyha még a január-februári videókban szerintem ott még nem volt ez az objektív, és akkor ott még sokkal, sokkal jobban látszott a háttér. Amit mondjuk leszarok, hogy most rumli van-e vagy nem, bár néha elpakolok, de azt akartam, hogy kicsit elmossa a hátteret, hogy kicsit leválasszon engem róla. Ezek olyan dolgok, amit én utána örülök, de aztán a legtöbben leszarják amúgy, és akár egy telefonon is fölvehetném. Én műszaki buzi vagyok bizonyos dolgokban, szeretem az új technológiákat, szeretem az objektíveket nézegetni, stb. Mondjuk ez pont nem egy olyan szitu, ahol túlságosan kreatív lehet az ember, meg villogtathatja a kameráját, az inkább a külső forgatásokon lehet érdekes, de én ezeket szeretem, és figyelem, csak hát rohadt drága ez az objektívek, meg ilyenek, úgyhogy mini tip, nem a kamera a lényeg, hanem az objektív. Ne drága kamerát vegyetek, hanem drága objektívet. Ez csak ilyen kis mini tip, megyünk is tovább. Nem is minden tartalomhoz illik amúgy az, hogy ilyen rohadt jó föl legyen vágóképezve, és hogy 4K-s legyen, mert vannak olyan tartalmak, ahol kifejezetten segíteni tud egy trash jelleg. Az, hogy nem olyan igényes. Például egy Gus Johnson, nem tudok elképzelni, hogy ilyen nem ezzel a kamera stílussal van felvéve, ami nem feltétlen arról szól, hogy milyen igényes a dolog. Ennek van egy kis trash jellege, és ez sokat hozzáad a poénokhoz. Nekem a Gus Johnson az egyik kedvencem, hogyha ilyen YouTube komédiát nézünk, és ott nem tudnám elképzelni, hogy ez ilyen tévésen legyen felvéve. Nagyon sokat hozzátesz ez a igénytelenség, ami nem azért igénytelen, mert igénytelenek, bár lehet, hogy úgy indult, de tudatosan, hogy egyszerűen hozzátesz a tartalomhoz. De például egy Filthy Frankhez sem illene egy 4K-s kamera, szerintem. Rohadt mikro, mérje hangos! Hogyha már otthon vagy a kamerákban, meg ilyenek, meg a gépekben, akkor örökre tudnánk erről beszélni, én is nagyon sokat tudnék beszélni kamerákról, objektívekről, számítógépen, a vágóprogramokról, stb. Ahogy belemész, úgy majd te is fel fogod fedezni, hogyha videókat akarsz csinálni. Nyilván a kamera csak egy dolog, közben itt van a számítógép. Azért az egy gépigényes dolog tud lenni a videóvágás, és egy idő után azt is fejlesztened kell. Fontos egy jó gép, mert különben, hogyha minden nap videókkal foglalkozol, akkor ki fogod tépni az összes hajadat, hogyha nem egy erős gép van alattad. Igen, a Premiere az amúgy is egy nagy rakásszar program. Nem ajánlom senkinek. Ha most kezdenék el vágni, akkor lehet, hogy nagyon sokan áttértek a DaVinci-re, folyamatosan fejlesztették a vágó részét, és ingyenes is a DaVinci, úgyhogy ha most kezdenék el vágni, akkor lehet azt tanulnám meg, de régen vágtam a Eviden, amit utálok, vágtam Vegason még nagyon régen, és most a Premiere-en vágok, az a harmadik, most nincs kedvem egy negyediket is megtanulni, de mindegy, már eltértünk a tárttól, nem fontos, hogy arrid legyen ahhoz, hogy egy jó videót csinálj, és nagyon sok esetben az Arri az nagyon túlzás is lehet egy videóhoz. Van, amikor helye van, de legtöbb esetben valószínűleg ez olyan, mintha tankkal lőnél ilyen egy hangyaboly. Szerintem nem szükséges. Nagyon igényes videóklippeket lehet készíteni DSLR-ekkel. Manapság már valaki nem ért nagyon egy nagyon-nagyon drága kamerához, akkor szarabb dolgot fog csinálni vele, mint mondjuk, hogyha egy hozzáértő kezébe adsz egy középkategóriás DSLR-t, és utána mondjuk egy hozzáértő megfényelni, ez sokkal szebb lesz, mint hogyha valakinek csak úgy odaadsz egy drága cuccot, amihez annyira nem ért hozzá. Szóval nem az a fontos, hogy milyen cuccod van, hanem az, hogy használod. Szóval vannak filmkészítők, akik telefonnal is tudtak filmet készíteni, és vannak, akik RED kamerákkal szart csinálnak, nem szépet, úgyhogy igazából nem ezen múlik, de tud segíteni nyilván. Például, és akkor itt elmondom a tapasztalatomat, amikor a kisfilmet készítettük, akkor például a bérlés volt az egyik legdrágább tétel, és ugye objektívek is kellenek hozzá, ugye volt nem tudom, ötfajta objektívünk, és ebből nem akartam engedni. Szóval van, amikor fontos, hogy jó kamera le legyen nálad, és ez egy kisfilm, amiben mondjuk lehet, hogy naponta 1 millió forint a költség. Nem biztos, hogy ezzel akarsz spórolni a kamerával, mert az nagyon fontos, hogy ha olyan kamerával veszed fel, akkor szebb lesz tényleg a kép. Utómunkában sokkal több lehetőséged van, meg azért más egy DSLR-rel forgatni. A kisfilmben van DSLR is, a főszereplőnk vlogol, akkor rendesen DSLR-rel vettük föl. Amikor telefonos előadást csinál, akkor telefonnal vettük föl, mert szerettem volna, hogy ugyanúgy nézzen ki, mint az életben is nézne. Hülyeségnek gondoltam, hogy nagy kamerával felveszük, aztán lebutítjuk, mert az sose fog úgy kinézni. A filmes részeket szerettem volna, hogy tényleg szépek legyenek. Egy Red... Mivel forgattuk? Egy Red Minivel forgattuk, ez 8K-t tud felvenni, mi 6,5K-ba forgattuk, ha jól emlékszem. Nagyon szép képe volt a dolognak. Amúgy alapból szerintem Arrival akartunk forgatni, de mindegy, Red lett a vége. Persze tudom, a menő filmre forgatni, csak az eszetlen drága. És az, hogy napi 1 millió volt, az nagyon kevés is. Egy nagyobb filmnél ez napi 10 milliókról van szó, és ott nyilván minél jobb kamerát akarsz, mert hogyha már 10 milliókat költesz egy snitre, akkor azt akarod, hogy az a lehető legjobban föl legyen véve. És nem azon fogsz spórolni, hogy basszus 10 milliót ráköltöttem egy jelenetre, de a kamerán spórolok pár százezeret, nem, ott tényleg a lehető legjobbat akarod. Nagyon sok dologban meg tudnak menteni, de ezek olyan apróságok, amit tényleg már csak azt tud értékelni, aki ebbe benne van, most ezt nehéz magyarázni. Én sem tudok minden ilyen dolgot. Ezt a témát már érintettük egyszer, arról beszéltem, hogy miért ilyen drága a filmezés. Mondjuk egy reklámhoz is van, hogy ilyen nagyobb kamerát bérelünk, de nem feltétlen szükséges, és ne azt gondolod, hogy ez kell ahhoz, hogy jó videót készíts. Amikor már tudod, hogy miért akarsz nagy kamerát, akkor kell nagy kamerát venni. És most jön a nagy bölcsességem, amit mindenki, amire rájöttem az évek alatt, és most megosztom, nem, lehet, hogy Szabó Péteres lesz, de majd megpróbálom, hogy ne legyen. Nem a technika az első, mert rengetegen úgy kezdik, jó, majd filmezek, ha már meg lesz ez, meg ez, meg ez. Vagy már zenélek, ha meg lesz ez, meg ez, meg ez. Vagy stb. Bármilyen művészetbe bele lehet helyettesíteni, és arra várnak, hogy jó, még ezt meg kell venni, még azt meg kell venni. Aki így áll hozzá, az az, aki sose fog elkezdeni ezzel igazán foglalkozni, hanem csak megveszi a sok cuccát, és aztán ott fog porosodni. Aki tényleg akar videózni, és én ezt tudom mondani, mert ebben vagyok legjobban otthon, az nem arra vár, hogy majd lesz ilyen kamerája, majd lesz olyan. Ha tényleg nagyon szeretne valaki videózni, akkor elkezdi csinálni a telefonjával, és ha szar, nem baj, majd fejlődik a dolog. Amikor már tudja, hogy miért vesz valamilyen dolgot meg, akkor vegye meg. Ha már tudod, hogy miért veszel DSLR-t, mert utána néztél, mert tudod, hogy ez nem tetszik a képemben, és tudod, hogy DSLR ezért meg ezért jobb, utána nézel, hogy akkor melyik lenne a legjobb árérték arányban neked, akkor érdemes megvenni. De amíg csak azért veszed, hogy hát addig nem tudok elkezdeni videózni, amíg nincs egy DSLR, nem, ezért ne vegyél. Mindig tudd, hogy miért veszel meg valami. Ne csak az, hogy hát igen, ez mind kell a videózáshoz, mert akkor nem is fogod tudni használni, meg amúgy nem is fogod. Aki tényleg el akar kezdeni videózni, az el tud kezdeni egy szar telefonnal is. Nincs olyan videó, ami csak egy Arrival lehet leforgatni, vagy csak DSLR-rel. Van, amit már azzal érdemes, de akkor tudod, hogy miért azzal forgatod. Szóval ez egy olyan hozzáállás, hogy ne a cucc legyen sose az első, hanem az ötlet, és majd idő után, amikor már tényleg nélkülözhetetlen, akkor megveszed a következő cuccot, és stb. Így szépen lassan fejlődhet egy csatorna. Én ezt ajánlom. Mint az elején is elmondtam, először a hangra figyelj szerintem, és aztán a képet is tudod fejleszteni, de amúgy már a mai telefonokkal is csodákat lehet tenni, tényleg nagyon jó képe van egy csomószor. Már ott is lehet figyelni dolgokra, ott is lezárhatod a fókuszt egy helyre, hogy ne ugráljon így. Már egy telefonon is meg lehet ezt csinálni, amíg egy telefonnal sem tudod ezt megcsinálni, felesleges tényleg kamera. Napokat lehetne beszélni az ilyen technikai cuccokra, én ezeket nagyon szeretem, de legyen ennyi elég, hogy szeretnél elkezdeni videózni, akkor kezd el, kész. Egy szargépen is össze lehet vágni. Ha nem tud összevágni, akkor meg készülj fel úgy, hogy nagyjából egyben el tud mondani. de szerintem már telefonokon is lehet vágni. 2020-ban tényleg, hogyha valaki videózni akar, akkor el tud kezdeni. Még aznap. Ezt az utat érdemes bejárni, hogy így szépen fejlődik a csatorna. Megnézitek a ma sikeres csatornákat, egy csomónak az első videói, azok még rohadt igénytelenek voltak, de csináltam, mert szerette, és aztán szépen fejlődött. Ha már erről beszéltünk, akkor majd jövőben lesz egy együttműködésem, ha minden igaz, ami amúgy köthető ez a témához, ahhoz viszont azt kell, hogy írjatok ismeretlenebb, de minőségi csatornákat, amik szerintetek sokkal több figyelmet érdemelnének, és ezt már feltettem Instán is ezt a kérdést, jött pár dolog, de ne a fókuszcsoportot írjátok, mert századjára már nem vicces, meg ne olyanokat írjatok, aminek 10 000-nél több feliratkozója van, mert az már én olyanokat keresek, aminek pár ezer feliratkozója van, de mégis igényesek, úgyhogy írjatok csatornákat, amiknek max pár ezer feliratkozója van, és szerintetek tök igényes és minőségű, és aktív, az is azért fontos. Ha ma volt egy tanulság, akkor legyen az, hogy ha szeretnél videózni, akkor most kezd el nyugodtan, és akár küld is be ide a kommentbe a videódat, nem kell hozzá semmi, aztán már csináltál 10 videót, és akkor úgy látod, hogy szeretnél még egy 14-et is csinálni, akkor lehet, hogy érdemes majd beruházni a dolgokra, de amíg nem kóstolsz bele, addig felesleges tényleg erre pénzt költeni, mert aztán csak porosodni fog a dolog. Erről még szívesen, akár egy élő adás keretein belül is majd beszéltünk ilyen technikai filmes dolgokról, mert ezeket nagyon szeretem. Nem azt mondom, hogy otthon vagyok benne, nem azt mondom, hogy én nem csinálok amatőr hibákat, mert például a Marcis videóban is szar helyen volt a fókusz, de hát sajnos vannak ilyenek, amikor nem tudom, én kezelek két kamerát, hangot, meg még én interjúztatok is. Sajnos ez ilyenkor benne van. Ja, ha élőadás, akkor valószínűleg a héten lesz élőadás csütörtökön, és lehet, hogy ugye szabadban lesz, úgyhogy akár ti is csatlakozhattok. Gyertek videózni, mert még nagyon sok jó csatorna hiányzik itthon. Jött el egy fontos részet. Mit? Még hogyha van is szar telefon, és videózni is akar, legalább ötlete legyen már egy kicsi. Lehet, hogy ilyeneket azért nem lehet elvárni. Ja. De hát az elején mondtam, hogy a tartalom a lényeg, és hogyha... Ja. Holnap ismét találkozunk. Thank God that the brothers on the rise now. Endless celebrations all in my